हे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज, अश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 8 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जयपुर राम। परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूते नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरो सात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सूर्यपद्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। आत्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कोई बात हो बोलो भाई, क्या सुना है आप? कोई बात हो तो कह दो, नहीं तो कुछ जरूर सुना ही देंगे हम तो। सुबह आपने सुबह प्रार्थना में जो बात बताई ना, सुबह प्रार्थना में अच्छी लगी। क्या बताए? सुबह ही क्या कह, जड़ चेतन का विभाग आपने किया था। तो तुम कल ही कह था, कल कल ही कह था। जड़ चेतन का विभाग ठीक समझ में आ जाए तो बहुत फायदे की बात है। ये तो सीधी बात है कि स्वयं तो आप हो परमात्मा का अंश और शरीर है प्रकृति का अंश। शरीर की आपकी एक जात नहीं है। शरीर तो उत्पन्न हुआ है माँ के पेट में और यहीं जाएगा, छोड़कर जाओगे, यहीं पैदा हो यहीं छूट जाएगा। आप साथ साथ परमात्मा का अंश हो। 84 लाख जोड़ी में सब जगह घूम लो आप वही रहते भाई। ये शरीर तरह रहेगा, धारण करता छोड़ना, ये छूटेगा, ये छूटने वाला है। आप रहने वाले हो परमात्मा के साथ साथ अंश हो। मेरी कोई बात आती समझ में, दोनों बातें ठीक तरह समझ ले बहुत लाभ की बात है, बड़े फायदे की बात है। अपना संबंध भगवान के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। शरीर के साथ अपना संबंध नहीं है। जो मिलती है जुड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती। ये नियम है, जो मिलती है जुड़ जाती है, फिर मिलती है फिर जुड़ जाती है, जो मिलती है जुड़ जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज वो जो मिलती नहीं, पहले से मिली हुई है, बुजुर्द है ही नहीं, ऐसे केवल भगवान ही है। भगवान पहले से ही मिले हुए हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम सर्वस्वचा हम हृदय नवेशा हम आत्मा गुणा के सर्वभूता श्रेष्ठता यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्व में पश्यति। सब जगह परमात्मा है, सब में परमात्मा है, वो हमारा है। और जो मिलता है जुड़ जाता है वो हमारा नहीं है। हमारा क्या सब मिलता है जुड़ जाता है। तो संसार प्रकृति मात्र की जितनी चीजें हैं मिलती है जुड़ जाती है, मिलती है जुड़ जाती है, वो हमारी क्या है? हमारी है ही नहीं, हमारी नहीं है वो। हमारे तो परमात्मा है, वो परमात्मा हमारे हैं, हमारे प्रभु है, भगवान हमारे हैं। और सिवाय भगवान की और हमारा नहीं। दूसरी चीज हमारी मानते हैं, ये गलती करते हैं। हमारी मानते हैं और हमारे लिए मानते हैं, दो बातें गलती है। ना हमारे काम आती है ना हमारी है, ये केवल सेवा करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए भगवान ने ली है। और सेवा में लगनी चाहिए, अपने इस आशा नहीं रखना चाहिए। स्वयं चेतन होते हुए जड़ से आशा रखते हैं, तो जड़ के द्वारा चेतन को क्या मिलेगा? ये सब संसार की सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं है। भगवान धन इकट्ठा कर लेंगे, ये इकट्ठा कर लेंगे, मान है, बधाई है, आदर है, सत्कार है, भोग है, सुख है, धोखा है, धोखा फायदा नहीं होगा, बंद नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। फायदा होगा भगवान को बड़ा मानो, मई वार सो जीव लोके, भगवान का साक्षात दर्श है, मई वार सो जीव लोके, जीव भूत स्नात सब जिंदे, जो प्राणी है छोटे छोटे बारीक बारीक, जो दूर भी नहीं दिखते छोटे, वे भी भगवान के अंश है। हाथी जैसे बड़े बड़े अंश है, वे भी भगवान का अंश है। छोटा बड़ा सब भगवान का अंश है, सब भगवान के, सब सबके भगवान है, सब भगवान के। और संसार से मिलने वाली चीज, प्रकृति की चीज सब पिछड़ने वाली, सब पिछड़ने वाली, मिलने पिछड़ने, मिलने पिछड़ने, वो हमारी नहीं है, हमारे साथ रहने वाले नहीं, हमारा वो ध्यान नहीं करेगी। इनके भरोसे रहना भाई, धन मेरे पास में है, जन मेरे पास में है, जमीन है, मेरी जायदाद है, मेरे सोना है, मेरे ये है, धोखा है, धोखा दूंगा, कोई एक साथ नहीं, कोई फायदा होगा नहीं। ये भगवान अपने हैं, न्याल हो जाओ कैसे है। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, चेला मानो, गुरु मानो, भगवान मारा है। अब बेटा मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, जो आप मान लो, न्याल हो जाओगे, भगवान मारा है, भगवान मारा बेटा है, ऐसा सपूत बेटा मिलेगा नहीं, भगवान जैसा सपूत बेटा नहीं मिलेगा। माता मान ले, हमारा दादा, हमारा बेटा, हमारा बंगाल में एक अघोर मणि थी, अघोर मणि, उसका नाम था अघोर मणि। तो वो पति शांत हो गए और अकेली रह गई, वो सास नहीं, वो ससुर नहीं, वो देवर नहीं, वो जेठ नहीं, पति वो शांत हो गए। तो मन में आए गए, ये कृष्ण है मेरा लाला, मेरा बेटा है, ऐसे ही याद से सजा सज सजा बेटा सजा, यू हृदय लगा रही हो, कोई मूर्ति वूर्ति नहीं, कुछ नहीं, हृदय लगा करिए, सोचा नहीं ले लो सोचा। तो ऐसी उपासना करते करते एक दिन बाद मैं तो बैठी हूँ यहाँ खड़े है, और मेरे कंधे पर हाथ दिया कि माँ माँ बोलो, भूख लगी, भूख लगी, तो मेरा बनाऊ दे, ऐसी बनाऊ, माँ भूख लगी, अरे बना तू, कि माँ भूख लगी, अरे भूख लगी बना दू, कही माँ भूख लगी, बड़ा मैंने बड़ी चिंता लगी कि लाला भूखा है, ऐसी चिंता लगी। खिड़की बनाई, हवा बजती थी, बिचारी के मकान था नहीं, हवा लगी जोर से, खिड़की बनने में देरी लगी, बड़ी चिंता हो रही है लाला भूखा है, फिर माँ हाँ भूखा लगी, भूख लगी, अरे बड़ा अभी बड़ा खिड़की बनी, बना देता नहीं कि माँ भूख लगी, पत्र लगी तो पत्र उड़ गई, फिर लगी, अरे पत्र तो पकड़, कहाँ पहुंचो पहुंचो, पत्र तो पकड़, दो हाथ दिए छठे से बैठे, पत्र धीरे आई अंदर, अरे भाई अल्लाह ला रहेगा, गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल, लड़के खेल रहे थे चार रोजा, भूखा है गोपाल गोपाल देगा, खेलने आया होगा यहाँ गोपाल देगा, कई परमर्श राम कृष्ण के पास जा रहे थे, गोपाल को जा तू तो पागल हुई तू, गोपाल तो मिला था श्रद्धों के पास मिलेगा, ये घड़िया में गोपाल मिले तो वहां सलो में वहां गोपाल मिलेगा। तो ब्राह्मण बालक है तो उसने खिचड़ी बांध दी, मैं सूखी खिचड़ी खिचड़ी बांध करके वही और बैठी। तो परमेश बना देगा भाई गोपाल देव खिचड़ी बना, खिचड़ी खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बनाई तो काली रो इष्ट काली देव दिख गया, उन्होंने काली दे गया उन्होंने गोपाल दिखे, फिर गोपाल ही माँ से भाई वहां संतों में बड़ी श्रेष्ठ हुई, गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ प्रसिद्ध हुई। अगोर मणि नाम था उसका, गोपाल की माँ है गोपाल की माँ गोपाल की माँ, ऐसे गोपाल की माँ बन जाए तो गोपाल कितना अच्छा है, बड़े प्रेम से रहेगा, संसदा करे लड़ाई करे कभी कुछ करे कभी कुछ करे ऐसा प्रेम प्रेम से करे। ठाकुर जी खूब आपके गोद में खेलेंगे, कभी रूस जाए तो ये ले कभी ये ले कभी ले ऐसे गोपाल ने आप खेलो अपनी गोदी में, गोपाल गोपाल मेरा गोपाल है दे लगाओ, ऐसा बेटा मिलेगा नहीं, ऐसा बेटा नहीं मिलेगा गोपाल गोपाल बेटा सोचे भाई सोचे। प्रयागदास जी महाराज सीता को बहन मान लेते, सीता को मेरी बहन बड़ी बहन है मेरी बड़ी बहन, छोटे भाई थे प्रयागदास जी महाराज बड़ी बहन ही हुए हैं। मथुरा में मिथिला में खेलते थे बालकों के साथ, तो सोरों ने कह दिया कि हमारे साथ तो बहन है हमारे साथ बड़ा भाई है तेरे साथ कोई नहीं है तू अकेला है तू अकेला है, सोरों ने सबने कह दिया तू अकेला है तेरे साथ कोई बता भाई बता तेरे बहन है कौन है तेरे साथ में तू अकेला है। रोने लग गया माँ के पास गया रोने रोने बेटा रोता क्यों है यार छोड़ा छुरा हुआ तेरे भाई नहीं कोई बहन नहीं अकेली है हमारे साथ भाई है हमारे साथ बहन है हमारी ये है तू अकेला है तेरे साथ कोई नहीं है तो तेरी बहन है माँ कहाँ है वो अयोध्या पढ़ना ही है सीता जी ने अयोध्या पढ़ना ही है अपने अयोध्या में अपने घर रहती है। अपन ब्याह करने के बाद तो बेटी आप सास ही रहती है फिर हो जाती है बात अयोध्या में रहती है तो बहन मैं तो मिलूंगा छोरा कह हमारी बहन है तुम्हारी बहन कैसी है तेरी बहन बहुत सुंदर है बहुत श्रेष्ठ है बड़ी दयालु है संसार मात्र का पालन करती है। सुनाई देने का था रामचंद्र जी की स्त्री सीता जी वही बहन है वो तेरी वह मेरी बहन है हाँ तेरी बहन है हमारी बेटी है वह बेटी मुझे प्रश्न करती थी अपने प्रयागदास जी मन भाई के ऐसी बहन है माँ मैं तो मिलूंगा मैं जाऊंगा अभी छोटा है छोटा अभी कहाँ जाके ना अयोध्या दूर है ठहर जा। कई दिनों के बाद कई वहां मिथिला के यात्री अयोध्या जा रहे थे तो कहा भाई हमारे बच्चे को ले जाओ साथ में ले जाओ वहां तो साथ में कर भैया अब वे तो कहीं ठहरते हैं कहीं भोजन बनाते हैं कहीं करते हैं इनके धुन लगी बहन है मिलने गांव में कोई देखती है ये भोजन करते दादा भोजन कर रहे छोटा बाल दे के माता को दया आ जा कि भोजन कर रहे भोजन करा दे फैसल दे भाषा माताओं को दया आवे प्रेम आवे वो मतलब भोजन करिए ट्रेन ठेठ अयोध्या पहुंचेगी, अयोध्या आएगी, अहो बहन का गाँव आ गया, बहन का गाँव आ गया, बताओ भाई मेरी बहन का घर कौन सा है, तेरी बहन क्या बात, तुम कहाँ का है, मैं अयोध्या का हूँ, सीता जी हमारी बहन है, तो बहन का घर उसे पूछा करे भाई बहन का घर कौन सा है, किसको पढ़ाई है, कि रामचंद्र जी को, तो रामचंद्र रामचंद्र जी किसी घर का है, दशरथ जी के, तो दशरथ जी घर पूछ, राम जी घर पूछ, मेरी हमारी बहन का घर पूछ रहे, अब मैं हूँ क्या बात है, कोई कौन तेरी बहन है, किसके भाई है तू, ये सीता जी भाई बहन है, बड़ी बहन है, बड़ी बड़ी बहन है हमारी, सीता जी मुझे प्यार करेगी, माँ ने कसार बना देते हैं, मगध मगध बना पोटली दे दी, ये तुम तेरी बहन को देना है, जो मन में विचार है बहन धन का, धन भर भर कथा ये समझ ही नहीं है, मंदिर है सीता जी है, ये नहीं साक्षात बहन है मेरी तो ऐसी, ये तो मूर्ति है, अब जगह जगह भगवान के मंदिर जगह जगह पूजा, दिन हो गए रात हो गई, रात हो गई तो जूझा जमा बैठ गया, तो बहन कैसी है, कैसे तेरे आदमी है, तेरा घर ही नहीं बताओ, मेरे पक्का विश्वास है हमारी बहन है तो यही बहन कैसे मिले, हम कैसे मिले, बड़ी उद्घटा लगी, मन में जोर रहे तो देखा एक दफा काश प्रकाश हो रहा है, प्रकाश का है इधर तो सूर्य होता ही नहीं, चंद्रमा होता ही नहीं, क्या है प्रकाश, देखे प्रकाश के बीच में हाथी है, कोई ऐसा माना जाऊंगा हाथी सफेद, हाथी सफेद काला होता है, इधर सफेद आती है, वो आता है तो नजीक आ गया, निशाने लगाई प्रयादास प्रयादास, ओ मैं दो दिन बाद कपड़ा बनाया, ऐसा सुर सुर सुनने लगा, अरे रोता क्यों मैं आ गई न भाई, तू मिली नहीं, दिन में रहना हुआ तू मिली नहीं, तेरे गांव में ऐसा आदमी रखते हैं घर नहीं बताते, कि उनका दोष नहीं है, उनको बताते हैं उनका कोई दोष नहीं है, देखे फिर देखे मैंने गोद लिया आंखों को भाई, अब रोए तू बहुत देरी से मिली, ऐसे देखे फिर राम जी खड़े देखा और कहा भाई थारी माँ जी ठीक है राजी खुशी है, फिर देखा देखा तो भाई मारे राम जी के समान कोई सुंदर नहीं, संसार में इतना कोई सुंदर नहीं, बहन की तरफ देखा ऐसी बहन जैसी किसी की बहन नहीं, छोरा मिजाज करते हमारी बहन है थोड़ी बहन किसी की बहन नहीं, ऐसी बहन किसी की नहीं, मेरी बहन ऐसी बनना देगी, सबसे काम की बातें करी कसार की पोट ले दी, कि बहन ने मदद दिया आधा ले लिया आधा दे भाई तू खा लेना, ये आधा तुम खा छोटी बड़ी बहन है बड़ा प्रेम छोरा मजाज करता है किसी छोरे की ऐसी ऐसी बहन नहीं, ऐसी बहन मारी है हमारी बहन है, हमारी बहन ऐसी है बड़ी खुशी है, प्रेम से मिले फिर वो चुपचाप बैठ गए, इधर बहन से मिल रहे हैं ध्यान देंगे बाहर से भगवान तो ध्यान हो गए, सुबह सूर्योदय होगा ऊपर सूर्य आ गया, बात क्या है छोकरा छोटा छोरा और बैठा है नींद नहीं है चुपचाप, एक सन तो जहाज जगाया कि मेरी बहन गई, बहन बहन अभी तीन आई मेरी बहन है, कौन बहन सीता जी बहन है, अयोध्या हूँ मिथिलापुरी का हूँ, मिथिलापुरी का हूँ मैं, छुटे हमारी बहन से मिलने वास्ते आया हूँ, अभी अभी भी अभी भी चलता हमारे घर में चलो चलो स्नान करो भोजन करो जीवत सही उसे ले गए शांत अपने कुटिया पर स्नान किया नित नियम किया आठ दो बहन आई आना खटखटाया चादर देखा सोने का थार मिठाई भरी हुई महाराज हमारे यहाँ भगवान का पूजन था जो भगवान ने पूजन किया और फिर ये मिठाई संतों में यहाँ भेज दो तुम लेकर आओ। महाराज थाल को लेकर गए भीतर भीतर लाकर अपने ठांग में लेकर गए और थाल देने कर गए अरे कोई नहीं तो समझे कि साधारण घर का है वह न थे भी थाल उन्होंने मुझे फटी सी चदरी में बांध दिया उठा ले जाए कि थाल है ये माँ की चीज लगी बेटी तो माँ को देती है बेटी रखती नहीं हित नहीं है ये जगत जननी है ये सब संसार मात्र का पालन करती है जगत माता है भले जगत माता हो मेरी माँ की तो बेटी है मेरी माँ की तो बेटी है जगत माता हो मैं नहीं लूंगा नहीं जाऊंगा अरे ले जाएंगे ना ना मैं तो गरीब चीज बेटी होती है तो देते लो बेटी घर लेते थोड़ा ही है सुन के कुंड में डाल दिया माँ से गए बात है करी ऐसी बहन है ऐसा हमारे जीजा जी बहन नहीं हमारे ऐसे सुंदर है ऐसे सुंदर है अब उनको तो आनंद और बहन को याद करके खुश हो रहा है वो भी भगत भगवान की जो बड़ी सोच रही है माँ बेटों के आपस में खूब सत्संग हो रही है सत्संग की बातें कर रहे हैं दिन है एक ब्राह्मण देवता थे परंपरा से उनके पास जमीन थे उनकी एक कन्या थी उनको संतान था नहीं तो कन्या है ये अच्छा है इस भर को दे दे रहे कि आप ब्याह कर दो ना मैं ब्याह नहीं करूंगा मैं ब्याह नहीं करूंगा मैं तो बहन से मिलूंगा बहुत आग्रह किया माँ का शरीर शांत हो गया उन्होंने किया कि ब्याह कर लो मेरी जन जमीन जायदाद सब आपकी लड़की मेरी कन्या ही है कन्या को सब कन्या की है तू दे लो ज्यादा कह दूंगा उठ चले चले जाकर बैल कर अब बैल से कह दूंगा लोग कहते ब्याह कर ले मैं ब्याह क्यों करूं फिर मेरी बहन के पास जाऊंगा बैल के पास जाऊंगा अब सीता जैसी बहन मिल जाए ब्याह क्यों करे क्या मतलब ब्याह से वह सीता जी मिल गई मिलने पर ऐसा मालूम हुआ कि राजधानी है उसमें सीता जी है राम जी है लक्ष्मण जी है भरत जी है शत्रुघ्न जी है सब है वो पुरानी ऊर्जा जैसी होनी चाहिए बड़ा खुश रहता बड़ा प्रसन्न था जब मैंने घर जाता मैंने देख रहा कोई राम जी के साथ में सत्र लेकर जाता सब रात नहीं हुआ दौड़ते उसको तो वही कर दिखे राम जी को सत्र करता पैदल चलता ऐसे सेवा करता ऐसे सेवा करते करते राम जी को वनवास हो गया कहीं मान ले दिया वनवास हो गया तो चली गई साथ में सीता जी चली गई तो मन में कहता है सीता जी को गई सीता जी को वनवास हुआ नहीं वनवास राम जी को हुआ माँ बहन भोली है भोली बहन समझते नहीं भोली है समझदार जी महाराज बहन भोली है समझते नहीं बातों में आ गई जन्म क्या शौक होगा हम क्या करो याद करें बहन को अरे बहन के कोमल कोमल चरण है वहां बिना जूते के चलेगी कांटा लग जाएगा पहले कांटा लग जाएगा कंकर लग जाएगा ऐसे पैदल कैसे चलेगी कैसे रहेगी तो विचार किया क्या करें, पैसा मारना शुरू किया। तीन माह से बड़ा खाट, तीन पत्थर ना बिछोड़ा समय आया, वे बढ़ गए, जूती बनाई तीन, एक जना ना दो मर्दाना, ऐसी जूती बना सब खाट पर रख, खाट पर खाट तीनों उठा कर श्री पर फैया। वहां से चले चित्रकूट, चित्रकूट चित्रकूट में रहते हैं, कहाँ सुनेंगे, नीचे चंदू खा जाए, कांटा चुभ है, काकड़ा चुभ है, कैसे रहेंगे। खूब वहां ले गए, अब ढूंढते फिरे मिलते नहीं, तो कहा देखो शिमला शिमला ये आया है भाई, अपनी बहन को ले जाएगा, इस बार डरते छिप गए, मिलते नहीं, ऐसे सुनते सुनते अरे राम सैया के पास एक दिन आते हुए बड़ा खुश हुआ, बड़ा सोने गया, बैठो खाट पर बैठो, खाट पर बैठो ये जूती पहनो। राम जी ने कहा हम जूती पहनते नहीं, हम तपस्वी वेश है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, सीता जी का सीता जी के नाम, महाराज जी पर मैं कैसे पहनू, बहुत है संगी बन भाई सर सर मैं ले जाऊ अयोध्या सर डाना नहीं, तुम कहे तो जनकपुरी पहुंचा दू, मिथिला पहुंचा दू, तुम कहे तो जनकपुरी, डरने की बात नहीं है, साथ में हूं, डरना नहीं, सोई बात सीधे कोई डर बोलती, मैं साथ में हूं। नहीं भैया हमारा जाना नहीं है, अयोध्या चलो, तेरे को बदमाश हुआ नहीं, बदमाश हुआ राम जी को, तू बदम क्यों आई, राम जी को आप काल बुलाए कि मैंने तो कहा आप पर हो यहाँ पर, मैंने तो आज बहन मानते नहीं, तो बहन से लड़े क्यों ही बहन से हो गए, कहते महाराज के साथ रहने बड़ा आनंद आता है, बोलिए बोलिए समझती नहीं, समझती नहीं, जंगल में कोई आनंद है, कहाँ कहाँ है क्यों करे, रहने के लिए मकान नहीं, सोने के लिए सही है नहीं, कपड़े ओढ़ने नहीं, पहनने नहीं। राम जी ने कहा प्रयागदास जी आप खाट ले जाओ और आप खाट पर रहो, आपके खाट पर रहने से हम बहुत खुश है, हमारे बहुत खुशी है, चलोगे लक्ष्मण जी चलोगे, लक्ष्मण जी हाँ आओ, लक्ष्मण जी आओ, हंसे लक्ष्मण जी क्या यूं हंसता है, चलेगा नहीं, तेज हुआ छोटा कुमारी बड़ा खोटा है, अगर चलूंगा अगर साथ नहीं चलाएंगे, ये कुमार मेरा छोटा है, घर जाऊँ साथ में जाऊँ। राम जी ने कहा आप जाओ, तो सब खाट पर खाट रख गए, सोडिया जूती सब रख कर गए, उठाई आप चले जाओ, खाट गए हम आपके रहने हमारे को आनंद आएगा, तो ले गए रवाने हुए रज ने पहुंच गए, मेरे को फेंक दिया, मेरे को फेंक दिया, मेरे को फेंक दिया, आप जगह कर रहे मेरे को फेंक दिया, वो खाट गए तय करवा रखे, खटा करवा दी करवा, प्रयागदास अलमत रामलला का शर्मा, रामलला का शर्मा है, नीम के नीचे खटिया रखे, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमत रामलला का शर्मा, राम जी का शाला है तो मामले थोड़ा ही है, अरे सीता में तो सीता को बहन मान लो, भाई मान लो, माँ मान लो, स्त्री मान लो, तो खुश हो जो मान लो, भगवान से संबंध जोड़ लो, भगवान वही संबंध मानने को तैयार। प्रयागदास जी महाराज छोरा इकट्ठा हो गया बहुत, मामा जी आए, जब मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी बढ़िया सबके भाड़ते भाड़ टोली लगी, मामा जी आए, मामा जी सीता जी का भाई जाए तो मारा भाई मामा होता है, माँ माँ डबल माँ होती, मामा होता है वर्मा, एक मामा है, एक मामा है मामा, सब के मामा जी आओ, जाओ जाओ घड़ी में आओ, मामा जी आए। मामा प्रयागदास जी संत हुए, बड़े अच्छे संत हुए, अयोध्या प्रति संत हुए। मामा प्रयागदास जी सब मामा जी कहते, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, सीता के भाई मामा जी आए, सब आदर करते, सत्कार करते। ऐसे भगवान को आप भाई मानो, सीता जी को भाई मानो, सीता जी को बेटी मानो, सीता जी को सब माँ मानो, भगवान भाई मानो, बेटा मानो। भगवान मारा है क्यों? मारा अपनो है, प्रेम पैदा करना है। अपनी चीज है, फाटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है, दूरी बढ़िया चीज अपनी नहीं है, अपनी चीज अच्छी। तो ठाकुर जी मारा है, मारा ठाकुर जी है, सीता जी मारी है, मारी बहन बहन दे दे खुश है, राजी है, मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन। सीता जी भी प्यार करे, लाड करे, गोदी लेवे, प्यार करे, और सब पूछे, मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई है। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ो, भगवान को भाई मानो, बेटा मानो, पिता मानो, मित्र मानो, चाहे जो संबंध जोड़ दो भगवान के साथ। भगवान हमारा बेटा है, तो बेटा बनने को तैयार है। जैसे अंगोमानी है गोपाल की माँ, ऐसे गोपाल की राम की माँ, राम की माँ बन जाओ। भाई और संबंध जोड़ो तो भगवान के साथ है। संसार का संबंध अपना नहीं है, यह रहेगा नहीं, ये तो संबंध बिछड़ने वाला है, संबंध में बिछड़ जाएगा, सब बिछड़ जाएगा। अरे वो बेटा हो तो साथ रहेगा, बाप हो साथ में रहेगा, भाई हो तो साथ में रहेगा, जहां जाओ वहां साथ में। इस वास्ते भगवान के साथ संबंध जोड़ दो। बहनों बेटी सब भगवान को बेटा मानो, भाई मानो, अपना मानो, अपना है, मारा भाई है, मारे पिताजी है, मारा है, लाडली बेटी बन जाओ, बहन बन जाओ। भगवान पूरा निभाते है, हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी है। एक भाई नहीं, वो राम जी विष्णु भगवान को पिता मानते, मेरे पिताजी को उपासना करते, सब पिताजी के भक्त है, मेरे पिताजी के भक्त है। मन आनंद होता है, हमारे पिताजी की भक्ति करते, जितने बदली करने वाले उनको अपने पिताजी के भक्त मानते। इस तरह से मानो आप लोग, प्रेम से अपना अपना हो, भगवान राजी होंगे। भाई लोग मान लो, भाई मित्र मान लो, मित्र मान लो, पुत्र मान लो, राम जी मेरे भाई है। ये संत थे सत्ता वाले, वो रामचंद्र को शिष्य मानते, राम जी दर्शन हमारे शिष्य है, वे गुरु जी महाराज थे, विश्वामित्र ये महाराज चेला है, राम जी चेला है, विद्यावती महाराज थे अयोध्या में, वे अपना शिष्य मानते थे, हमारा शिष्य है। आप माला पैर थे, अच्छी माला पैर, लिया बेटा लिया, आप गुरु प्रसाद ही लिया, योग प्रसाद है। संतों को लगता पूरा माला आप पैर जुट लोगी, आप ठाकुर जी को पैराते तो जुट लोगी, ऐसे जुट नहीं है, गुरु प्रसाद ही है, गुरु प्रसाद ही, गुरु जी को राम में खुशी से पैरते। आप गुरु प्रसाद तो लेने की होती है, देने की थोड़ी होती है, गुरु प्रति ले, गुरु प्रसाद तो शिष्य मांगता है कि महाराज प्रसाद दो, तो मांगता है देंगे नहीं देंगे, महाराज लेके राम लाला लोग कहते हैं प्रसादी नहीं है, अब प्रसादी देनी हो तो शिष्य जो खा दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे प्रसादी, नहीं मिलेगी, समझे शिष्य सब लोग आश्चर्य किया कि ठीक है। ऐसे राम जी को आप कुछ भी फर्ज न, बड़े धामी विद्वान थे, संग्रह बड़े विद्वान नामी, मिथिला में कोई जावे विद्वान तो नगरा बजा था, एक दो तीन पांच छह सात छह शास्त्र कोई पूछो, उन्होंने 50% लगाया कि कोई पागल है, पागल है 50% लगाया, 50 में कहीं कहीं पूछा, कोई पूछा हो पंडित शास्त्र नौबत बजा दी, पूछा क्या क्या है तो बताए, अच्छा पुराण 18 पुराण 18 उपुराण और 6 शास्त्र 4 वेद 4 उपवेद, मैंने कितना मिला 18 पुराण 18 उपुराण 36 और 4 वेद 4 उपवेद कितने हुए और 6 शास्त्र 50 में 60 पूछो, कहीं से कोई पूछो पागल है, पागल पागल नहीं है, 50 में से कहीं से पूछा जो पूछो, ऐसे नाम है विद्वान थे, राम जी को बड़ा शिष्य मानते थे, वशिष्ठ गोत्री हो वशिष्ठ गोत्री तो वशिष्ठ चेला है, राम जी चेला हमारा चेला है भगवान राजी बहुत हुए, भगवान ने कुटुंब को नहीं करे क्या, माँ मिले तो न्याल हो जाए, माँ नहीं बिना माँ गई, माँ नहीं बाप नहीं भाई नहीं सब भाई है, कोई माँ मिल जाए तो खुशी बहुत हुए, माँ मिल गई राम जी राजी हो जाए, आप लोग को सोचे माँ है माँ माँ माँ माँ निभाते महाराज पूरा, बंगाल में एक भाई रहते थे तो उनके एक लड़का हुआ और ठाकुर जी सेवा करते, गाय मर गई बच्चा मर गया तो कहते महाराज लुक लुटी खाओ, गाय मर गई दूध कहां से लावे, दही कहां से लावे, घी घी कहां से लावे, गाय तो मर गई रोटी खाओ, फिर सेवा करते खो, एक दिन बीमार हो गए, बीमार हो सेवा कौन करे, तो राम जी सेवा करते, राम जी स्वयं पाड़ा बंद किया था, शरीर शांत हो गया, अड्डा खोल में जावे तो काठ की मूर्ति महाराज वहां घोड़ा दिया, घोड़े ऊपर सोते हुए हाथ में पिंड दिया हुआ, छाती में पिंड लिखा हुआ, पिंड दान करे बेटा है बेटा राम जी बेटा पिंड देवे पानी देवे बेटा ही देवर मुंड देवे सब पिंड पानी देवे, ऐसे राम जी साधन प्रेम करते, ऐसे कई संत हो गए भगवान के साथ में अपना घनिष्ठ संबंध प्रेम से भगवान को याद करते हैं, अरे राम लल्ला हमारे बेटा राम लल्ला मैं राम लल्ला, कोई राम लल्ला कोई कृष्ण लल्ला है बेटा मान करे उपासना, माँ की गोदी में बैठते वैसे माँ का बुआ चूंगे बुआ छोटा छोटा ऐसा बेटा का तो संसार में वो जो कुछ है भगवान है, भगवान से संबंध जोड़ो आप, माँ बन जाओ बाप बन जाओ कुछ बन जाओ सब काम करेंगे, ऐसा सपूत बेटा नहीं मिलेगा बेटा बहन बहन बन गई सीता जी, एक सज्जन मिले, मेरे तो मन माँ के आते, मैं तो राम जी को माँ मांगूंगा, माँ मांगू, माँ मांगू, राम जी मेरी माँ है, राम जी की माँ है, वो माँ ही मानते। एक संत थे भगवान को माँ मानते थे, तो ये गांव में पहुंचे, शेर ने भोजन कराया, भोजन करा करे मोटर में चढ़ा कर अपने बगीचे पाल दिया, बगीचे पाठ बैठा दिया, आराम करो, तो सो गए। फिर प्यास लगी तो पानी पास में खुचा रख दिया, प्यास लगी फिर बाढ़ का पीते हुए पीते माँ आए तो पे नौकर आया कि महाराज जल पियो, आदमी माँ आ गई, माँ आए माए दिया, खुश हो गए। शाम को आया सेठ, कहना महाराज चलो मोटर लाया हो, चलो मोटर चलो, डर की पटरी पड़ी चल रहे थे, टोपले हाथ में, टोपली तो महाराज पुरानी हो गई है, जान फेंक दे, अरे पानी में क्यों फेंकी, बाहर गई सोरे गोविंद तो बड़े प्रेम से उसे काम कर रहे थे, बात तो ठीक है। तो क्या हुआ तो नहर में बह गई, तो दौड़े दौड़े गया पुलिया था, पुलिया में आता है, पुलिया में ऊपर एक ऊख ले आओ बैठा, तो संतरा खिला गया, वो संतरा खिला मैं तो ऊख सुसूंगा, आ गया संतरा नहीं लूंगा, ऊख सुसूंगा, ऊख सुसू, जब हो गया वहां ऊख लिया खड़ा रास्ते पर, डंडा था डंडा के टोपी उतारी, टोपी उतार दे रहा, ऊख से काम ले लिया, या पैसे दे भाई, पैसा दे दे ला गया, अब मार ले आई, अब ओख लाई, अब सुसू का मान ले, मान ले, ये समझ लगे मान नहीं आया, माँ ने भेजा है, ये माँ का दिया हुआ है, ऐसे संत हो गए, जो भगवान माँ है मेरे, भगवान मेरी माँ है, भगवान ने माँ ने, माँ ने भेजा हो, भोजन वोजन जो भेजते माँ ने भेजा है, माँ का भेजा भोजन है, ठाकुर जी को माँ मानते, नौकर को भी माँ माना, सेठ को माँ माना, तो इस तरह से ठाकुर जी सब काम करते हैं, जो चाहिए वो सब देते हैं, और प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। उमा राम सब हेतु जग माही, गुरु गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राही, राम जी के समान कोई नहीं, गुरु पितु मातु बंधु, राम से तुम्हारे राम जी के समान कोई नहीं है, न गुरु है न पिता है, न पिता है न भाई है न संबंधी है, राम जी हरदम साथ में रहते हैं, हरदम नरकों में जाओ नरकों में जाओ तो साथ है, सौराष्ट्र नागचूरी में जाओ तो साथ है, वैकुंठ में जाओ तो साथ है, वृद्धलोक में जाओ तो साथ है, जहां जाए वहीं सदा साथ में रहे, ऐसे साथ में रहने वाला राम जी है, इस वास्ते राम जी से प्रेम करो, ये साथ में रहने वाले। एक संत बोले कि और हम प्रेम करें किस से, कोई साथ रहने वाले नहीं, सब मरने वाले, राम जी को साथ रखो, ये सदा साथ रखे, सदा ही साथ है, हरदम साथ में रहने वाले भगवान है, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, जो कुछ मानो, ऐसे भगवान है। उमा राम समय तुझे गुमा है, गुरु पे तो माँ तो बंधु पे बना है, ऐसे भगवान है, हमारे भगवान है, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मोट मेरा पति सोई, मेरे तो गुरु दुर्ग पाल दूसरा ने कोई। सुना दे भाई सुना दे, मेरे तो गिर गुरु गोपाल, मेरे तो गिर गुरु गोपाल, मेरे तो गिर गुरु गोपाल, मेरा भाई मेरे तो गिर गुरु गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, तात मात धात बंधु, तात मात धात बंधु, आप गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर कान कहा करे गो कोई, छाण दई कुल की कान कहा करे गो कोई, संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिल बैठी बैठी, लोक लाज होई, लोक लाज होई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर उतार तुलसी माल को। सुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई अब तो Oh.